شیطان ہو کے در پر میں جاؤں مولا کر تو ناراض ہو گیا یا رب یا رب کر تو صدا کے لیے تو راضی ہو جا کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب گر تو ناراض گیا